poprowadzono drogami lokalnymi. Kolejne wiadomości dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O trudnym czasie epidemii oraz potrzebie stabilności i spokoju mówił w orędziu z okazji święta 3 maja prezydent. Prawie 4 tysiące wyleczonych z COVID-19 w Polsce, resort zdrowia podał nowe dane. Białoruś zorganizuje 9 maja defiladę z okazji Dnia Zwycięstwa. O historii, ale także o walce z epidemią koronawirusa mówił w orędziu wygłoszonym w Święto Narodowe 3 maja prezydent Andrzej Duda. Powiedział m.in., że twórcy pierwszej w Europie ustawy zasadniczej pozostawili nam testament ideowy. Mówił także, że dziś wobec szczególnej i trudnej sytuacji potrzebujemy stabilności, spokoju, bezpieczeństwa i współpracy. Drodzy rodacy, jestem pod głębokim wrażeniem tego, jak wspaniale Polacy zachowują się w obliczu pandemii. Chcę dziś z serca Państwu za to podziękować. Jesteśmy narodem mądrym i dojrzałym. Jesteśmy słusznie dumni ze swoich osiągnięć. Kochamy wolność, chcemy korzystać ze swobód, rozwijać się, bogacić, cieszyć się własnym życiem. Ale gdy stanęliśmy przed tak wielkim wyzwaniem, z którym możemy uporać się tylko wspólnie, to zachowujemy się rozsądnie, jesteśmy zdyscyplinowani, mobilizujemy się i pomagamy sobie nawzajem w codziennych trudnościach. Jednym z akcentów Narodowego Święta 3 maja była w południe uroczystość wręczenia Orderu Orła Białego. To najważniejsze państwowe odznaczenia przyznano w Pałacu Prezydenckim dwóm profesorom. Andrzejowi Kułakowskiemu, twórcy polskiej chirurgii onkologicznej oraz Wojciechowi Roszkowskiemu, historykowi badającemu najnowsze dzieje Polski. Uroczystość wręczenia najważniejszego państwowego odznaczenia ze względu na epidemię koronawirusa miała skromny charakter. W Pałacu Prezydenckim oprócz odznaczonych profesorów było zaledwie kilkanaście osób, ale jak mówił prezydent Andrzej Duda, charakter orderu pozostaje niezmienny. Trwa ojczyzna, trwa naród, ale przede wszystkim panowie swoją obecnością i tym, za co otrzymujecie ten liczący sobie ponad 300 lat wspaniały polski order, pokazujecie, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. W imieniu odznaczonych słowa podziękowania wygłosił profesor Wojciech Roszkowski. Chciałbym bardzo serdecznie w naszym imieniu podziękować za dostrzeżenie nas wśród tak wielu zasłużonych ludzi dla kraju. Profesor Roszkowski dodał, że dla niego i dla profesora Kułakowskiego jedną z najważniejszych życiowych maksym jest dobre wypełnianie zadań. Dostrzeżenie tego przez prezydenta to wyjątkowy zaszczyt, mówił historyk. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Obiady dla weteranów walk o niepodległość w dobie koronawirusa dostarczył je szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Akcje organizują Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Odra Niemen. Bardzo cieszę się, że możemy w ten sposób wyrażać swój patriotyzm rozumiany jako troska o tych, którym zawdzięczamy wolność. Weterani, kombatanci są najważniejszymi dla nas obywatelami Rzeczpospolitej, bo nie mówilibyśmy po polsku, nie myślelibyśmy po polsku, gdyby nie ich trud. I teraz w sytuacji, kiedy potrzebują rzeczywistego, realnego wsparcia, wspólnie organizacje pozarządowe przy wsparciu rządu polskiego udzielają tej pomocy, która jest im potrzebna. Akcję można cały czas wspierać finansowo na stronie zrzutka.pl/obiady dla bohaterów podczas epidemii. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 318 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 15 kolejnych zgonach. Tym samym liczba zachorowań wzrosła do prawie 13 700, 678 osób zmarło. Do tej pory z COVID-19 wyleczono w Polsce 3940 pacjentów. Mimo epidemii koronawirusa i dużego wzrostu przypadków zakażeń, 9 maja w Mińsku odbędzie się defilada z okazji Dnia Zwycięstwa. Zapowiedział to prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, który wcześniej wziął udział w specjalnej naradzie poświęconej sytuacji w kraju. Białoruski przywódca oznajmił, że długo się zastanawiał nad organizacją parady. Zaznaczył, że jest to głęboko ideologiczna sprawa i dodał, że sytuacja epidemiologiczna na Białorusi nie jest najgorsza. My na razie utrzymujemy sytuację na przyzwoitym poziomie. Wszystko jest tak, jak kiedyś było prognozowane. Dlatego obserwuję proces i wyciągam odpowiednie wnioski. Powiedział Aleksandr Łukaszenka. Wcześniej o potrzebie rezygnacji z imprez masowych i dystansowania społeczeństwa

Muzyka do biegania jak najbardziej stosowna. Zatem jeszcze w uzupełnieniu informacji z kraju i ze świata. Dziś o 13:00 polskiego czasu w różnych krajach na całym świecie wyruszył 7 już bieg Wings for Life, który formalnie ze względu na epidemię koronawirusa został w marcu odwołany. Ale biegacze, którzy co roku w nim startowali, postanowili, że nadal chcą pomagać innym. Bo podczas tego biegu zbierają środki finansujące badania mające pomóc w wynalezieniu metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Zatem zawodnicy biegną nie w grupie, ale samodzielnie. Biegną gdzie chcą, byleby ze specjalną aplikacją. Normalnie biegaczy ścigała meta, czyli samochód. W Polsce kierowany przez Adama Małysza. I to właśnie z nim przed biegiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Adam, po raz pierwszy nie zobaczymy się w Poznaniu, ale bieg jak tylko się odbędzie i to na całym świecie. Tak, z aplikacją pobiegniemy. Zdecydowałem się również pobiec, zobaczymy ile przebiegnę, bo mieszkam w górach, więc trochę góryste tereny. Myślę, że sama idea jest ważna. Wiem, że teraz jest taki ciężki okres i de facto nie powinno się, jak najmniej powinno się wychodzić z domów, ale myślę, że w pojedynkę jest to dozwolone, możesz wyjść w lasy, możesz wyjść gdzieś tam w górę, więc postaram się tym razem nie w samochodzie, ale obecnie coś przebiec, żeby wesprzeć akcję, bo jestem jakby, można powiedzieć, w Polsce twarzą tej akcji i na pewno nie zostawiłbym tego tak. Bardzo się cieszymy, że tego nie zostawisz. Powiedz, co jest w twoim przekonaniu największą wartością tej imprezy? Przede wszystkim wartość to jest szczytny cel badania nad tym, żeby ten rdzeń, który jest przerwany, może nie odratować, ale spowodować, żeby ci ludzie, którzy w tym momencie nie mogą chodzić, mieli nadzieję, a oni taką nadzieję mają, bo już są bardzo dobre wyniki badań i wszystko idzie w dobrym kierunku, więc to jest przede wszystkim szczytny cel, żeby pomóc innym. No są tacy, którzy z tych wózków już wstali dzięki tym badaniom, wręcz. Dokładnie, dokładnie. Ja wiem, że gdzieś tam te badania naprawdę bardzo są daleko posunięte i są już pierwsze osoby, które próbują chodzić, które mają rehabilitację i bardzo dobre są efekty. Pewnie potrwa to sporo czasu, ale mimo wszystko myślę, że efekt tego biegu jest i to jest fajne. A druga sprawa jest taka, że ci, którzy biorą w tym udział, no zawsze mi powtarzają, że jest to nietypowy bieg, jest to inny bieg i oni uwielbiają tam być, uwielbiają być w drużynie nie tylko kapitana Wąsa, ale i innych drużynach. Ale też już przyjęło się na tyle, że kapitan Wąs ich goni, więc w tym roku będą musieli troszkę zmienić system czy całą ideę, że ktoś ich będzie gonił, pobiegną z aplikacjami, a ja pobiegnę z nimi. Adama, ty pamiętasz, ile jechałeś najdłużej tym samochodem pościgowym, ile to było godzin? Bardzo długo, ja nie pamiętam, to 2 albo 3 edycje temu było. Jechaliśmy bardzo, bardzo długo. Z tego, co pamiętam, to startowałeś z prędkością 15 km na godzinę zawrotną. Teraz te reguły się troszkę zmieniły, jest troszkę przyspieszone to, więc ten bieg nie trwa już tak długo, ale mimo wszystko, no dalej jest to tych 4 do 5 godzin, więc mimo wszystko jest to sporo czasu. Na początku się bałem, jak to będzie wyglądać, czy jestem w stanie utrzymać takie niskie tempo, ale myślę, że po pierwszym razie już te obawy gdzieś tam minęły i wiem teraz, że no, jesteśmy w stanie po prostu jechać takim równym tempem. Jest to naprawdę dobrze przemyślane, ten bieg i cała ta meta, która ściga uczestników. Wspomniałeś o tym, że biegłeś tylko raz w pierwszej edycji. Pamiętam, że nabiegałeś się nieźle wówczas. Ponad 19 km przeleciałem, także no wtedy jeździłem w rajdach i tej kondycji naprawdę dużo więcej robiłem. Teraz tej kondycji takiej nie ma, więc tym bardziej dla mnie to będzie wyzwanie. Ja jestem bardziej przyzwyczajony właśnie do chodzenia w górę niż biegania po asfalcie. To tym bardziej dla mnie było ciężkie. Ja po tym biegu, ja pamiętam doskonale, 2-3 dni to ja tyłem po schodach schodziłem. Adam, podpytam cię jeszcze o to, czy ty pamiętasz jakieś takie najśmieszniejsze, najfajniejsze historie, gdy doganiałeś biegaczy i oni kończyli udział w imprezie? Na pewno najciekawsze to są takie i to się cały czas spotyka. Jak niektórzy z biegaczy już widzą ten samochód, czy na przykład już jesteś zaraz za nim i oni uciekają. Naprawdę niektórzy byli w stanie dobrych parę kilometrów jeszcze przyspieszyć, żeby uciec przed samochodem, a niektórzy na przykład, a Adam, czemu tak późno, czemu tak wolno jechałeś, już nie mogliśmy, ale jeszcze jakoś żeśmy tam wytrzymali. A niektórzy wręcz przeciwnie właśnie, dlaczego tak szybko, nie mogłeś zwolnić i tak dalej. Nie, ale to raczej bardzo wszystko było na wesoło i z humorem. Nigdy nie miał jakichkolwiek pretensji. Wiedzą doskonale, że to nie tylko szczytny cel, a również i świetna zabawa. Świetna zabawa przynosząca pomoc innym. Z Adamem Małyszem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. I wiadomość dosłownie sprzed kilku sekund, jak poinformowała mnie Magda Czaska, która jest wydawcą dzisiejszego programu, w biegu wzięło udział na całym świecie ponad 66 tysięcy osób. Wciąż biegnie jedynie 150, oj, 129 nawet. Reszta bieg zakończyła. W Polsce wystartowało 9 tysięcy osób. O tych, którzy wspierają innych muzyką, będzie w trakcie dzisiejszego programu sporo. Oto pierwsza grupa. Kiedyś, wiele lat temu, Wojciech Młynarski podarował swój tekst Annie Dymnej, właściwie jej fundacji. Dzisiaj po ten tekst przy wsparciu Mateusza Pospieszalskiego sięgnęli Małgorzata Ostrowska, między innymi Małgorzata Ostrowska, Kaja, Mietek Szcześniak, Ania Wyszkoni, Piotrek Cugowski, Adam Nowak i Michał Szpak. Posłuchajmy, jak zaśpiewali tę piosenkę. Zobaczysz, którą cierpienie los naznaczył. Pomachaj ręką, bądź sercem blisko, mimo wszystko. Pomachaj ręką, bądź sercem blisko, mimo wszystko. Mimo wszystko zapalą się przyjazną iskrą. Mimo wszystko ludzie są po to, by ich kochać. To pomóż myśli tej, to pomóż aż trochę. Ludzie są po to, by ich kochać. Pomóż nadziei kwitnąć listką, pomóż mimo wszystko. artyści dla Fundacji Anny Dymnej. Tekst utworu Wojciech Młynarski. Jednak najbardziej spektakularnym chyba zadaniem i akcją, która została w ostatnich dniach zorganizowana przez polskich muzyków, jest ta, którą zainicjował znakomity aranżer, dyrygent, kompozytor, multiinstrumentalista Adam Sztaba. Orkiestra W Domu Zagrane zebrała się w 6 dni. Nieznani akompaniujący gwiazdom. Takie było między jedno z haseł tej całej akcji. 31 maja, jak mówi Adam Sztaba, udostępniłem w internecie nuty wszystkich partii instrumentalnych mojej aranżacji utworu Co mi panie dasz Beaty Kozidrak oraz roboczy podkład z metronomem. W międzyczasie zaprosiłem 16 śpiewających artystów, gwiazd, które nagrały całą piosenkę również na telefon. Spłynęło 732 pliki z całej Polski od różnych muzyków. Ponad 300 gigabajtów danych. Między innymi 108 skrzypków, 57 perkusistów, 47 gitarzystów elektrycznych, 47 flecistów i 43 trębaczy. Po skomponowaniu materiału pojawili się kolejni bohaterowie całego przedsięwzięcia, czyli legendarny reżyser dźwięku Leszek Kamiński, który musiał to wszystko poskładać w całość, oraz twórca wideoklipów Jacek Kościuszko. I oni skończyli tę akcję. Posłuchajmy tej piosenki. Wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję śni trochę li, jak szalotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kilka starych szmat, by na kiełku siadł. Czy warto, czy nie warto mocną wodę leć, skadło by ukoić żal? Kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność mi trochę mi, jak szarotka z ran. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Czy warto mocno górę leje, tak mówił kończę. Co mi panie dasz? I jeszcze kilka słów od pomysłodawcy i tego, który stał na czele tej całej gigantycznej orkiestry, Adama Sztaby. W temacie finalnego dźwięku był na przykład dylemat, czy nakładać na siebie wszystkie perkusje, gitary basowe, gitary elektryczne, co groziło dźwiękowym bałaganem, czy też podzielić ich na kilkutaktowe frazy. Stanęło na tym, że wszyscy muzycy bez wyjątku grają jednocześnie, nadając brzmienie niespotykaną potęgę. Odzew widzów w internecie okazał się niecodzienny. Po trzech dniach klip zobaczyło ponad 2,5 miliona widzów. Napisał do nas w swoim liście Adam Sztaba. Dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Teraz o jeszcze jednej. Kiedy wożę żonę do szpitala, gdzie pracuję, spotykam puste ulice w Warszawie. I pomyślałem sobie, że piosenka, która była na naszym topie wszechczasów bardzo wysoko, może zabrzmieć w tym momencie fantastycznie. Dlatego, że kiedyś to miasto i wszystkie miasta w Polsce zapełnią się i zapełnią się również kibicami stadiony piłkarskie. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Zostań w domu z Trójką. Marek Napierdowski. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/ koronawirus. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Oczywiście, Janku, oczywiście, Marku, dwaj genialni gitarzyści polscy, zostaniemy w domu i to z Trójką. Dziś święto Konstytucji 3 maja, zatem świętujemy, ale proponujemy Państwu także krótkie lekcje historii. Naszymi gośćmi będą dzisiaj historycy i eksperci znający doskonale czasy, gdy Konstytucja była uchwalana. Na pierwszą lekcję o tym, jak właśnie do tego doszło, że 3 maja 1791 roku uchwalono drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej, a pierwszą w Europie Konstytucję, zaprasza profesor Janusz Pezda z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6 października 1788 roku rozpoczął obrady Sejm Ordynaryjny, mający zwyczajowo obradować 6 tygodni. Ale rychło zamienił się on w ekstraordynaryjny, który obradować będzie przez 4 lata, a od 1790 roku w podwójnym składzie, kiedy dołączono posłów z przeprowadzonych nowych wyborów. Sejm od początku został zawiązany pod laską Konfederacji, co nakazywało podejmowanie wszystkich decyzji większością głosów. Obradami kierowali dwaj marszałkowie: koronny Stanisław Małachowski i litewski Kazimierz Nestor Sapieha. Wybrani posłowie reprezentowali różne poglądy. Od regalistów, zwolenników króla Stanisława Augusta, poprzez stronnictwo patriotyczne zwolenników reform wywodzących się z familii, po zelantów, konserwatywnych przedstawicieli dawnego szlacheckiego republikanizmu, gorących zwolenników złotej wolności i liberum veto. O ironio, decyzja o doborze nowych posłów, zamiast wzmocnić przeciwników zmian, dała przewagę stronnikom reform. Duża część posłów to byli ludzie wykształceni w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, słuchacze szkoły rycerskiej, zwolennicy idei oświeceniowych. Wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową, zwłaszcza chwilowe osłabienie pozycji Rosji, starano się zreformować państwo. Wśród sporów udało się 7 września 1789 roku powołać deputację do opracowania projektu konstytucji. Przygotowywany przez następne miesiące projekt był kompromisem między postulatami obozu króla a stronnictwa reform. Wypracowanym ostatecznie kształcie burzył dotychczasowy porządek i wprowadzał nowy wolny od wad, które dotychczas niszczyły państwo. Znoszono wolną elekcję, liberum veto. Wprowadzano dziedziczną monarchię konstytucyjną, trójpodział władzy, odpowiedzialność polityczną ministrów, obowiązek kodyfikacji prawa cywilnego i karnego. Powołano Straż Praw. Zlikwidowano dualizm Rzeczypospolitej, łącząc w jeden organizm państwowy koronę i Litwę. Ustawa została przyjęta, gdy jeszcze duża część jej przeciwników nie wróciła z przerwy wielkanocnej w obradach. 3 maja na sali senatorskiej Zamku Królewskiego większość stanowili zwolennicy reform, którzy przegłosowali ustawę rządową. Na nią, po jej uchwaleniu, uroczystą przysięgę złożył król Stanisław August. Wszyscy pamiętamy wizję tego dnia z obrazu Jana Matejki, gdy po obradach król, niesiony na ramionach wiwatującego tłumu, udaje się do katedry świętego Jana. Tam odśpiewano uroczyste Te Deum. 5 maja oblatowano jej tekst, czyli wpisano ją w księgi grodzkie warszawskie, co było oficjalnym potwierdzeniem decyzji przyjętych przez Sejm. Na dzisiejsze standardy byłoby to ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw. Nowi Singers i ich legendarny album. Wspominaliśmy w serwisie Trójki o naszej akcji Polskiego Radia, że, która mówi o tym, że zachęca właściwie państwa do wykonywania muzyki zabarwionej naszą tradycją ludową i prosimy o przysyłanie takich plików, dźwięków do nas. Wszystko jest na portalu polskieradio.pl i teraz jakby w nawiązaniu do tej sytuacji i do tej akcji zaśpiewa artystka, która chyba debiutuje w moich audycjach, raczej na pewno Ify Udę. A jak śpiewa, proszę uprzejmie posłuchać. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. DJ Steve Nash, a głos to oczywiście Ania Rusowicz. Teraz lekcja historii numer 2. Jedzenie w czasach Konstytucji 3 maja. Było zupełnie inne niż to dzisiejsze i inne niż to, co dziś nazywamy kuchnią staropolską z XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Ale okazuje się, że historycy dosyć dobrze opisali, co pojawiało się wówczas na stołach. Przybliży nam to w lekcji o kuchni profesor Jarosław Dumanowski, historyk kultury z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akurat z czasów Stanisława Augusta wiemy już o kuchni bardzo dużo. Przede wszystkim oczywiście o kuchni królewskiej, magnackiej, szlacheckiej. I w przypadku króla, konstytucji, polityki możemy opowiedzieć o słynnym kucharzu Polu Tremo, znanym z przygotowywania obiadów czwartkowych. Gdy została uchwalona konstytucja, wielu polityków, magnatów, posłów było nastawionych negatywnie wobec planowanej reformy. Król po uchwaleniu zapraszał wielu przedstawicieli opozycji na robocze, indywidualne obiady przygotowywane przez Pola Tremo, podczas których starał się opozycjonistów przekonywać do ustawy rządowej. O jednym z takich obiadów wspomniał w swoich pamiętnikach Michał Kleofas Ogiński, znany potem kompozytor i polityk. Nie wiemy dokładnie, co podano na obiad Ogińskiemu, ale wiemy, że po tym obiedzie Ogiński, który miał sporo zastrzeżeń wobec Konstytucji 3 maja, stał się jej zwolennikiem. Możemy domniemywać, że stało się to za sprawą sztuki kulinarnej Pola Tremo. Tremo zostawił nam swoje przepisy. W tej chwili pracujemy nad ich takim naukowym, solidnym przygotowaniem i wydaniem. I co ciekawe, widać w jego książce kucharskiej pewien program, jeśli nie polityczny, to przynajmniej ideowy. O ile wcześniej kuchnia polska to kuchnia w smaku, bardzo wyrazista, pełna kontrastów, operująca zdecydowanymi smakami, zwłaszcza egzotycznych, orientalnych, ostrych przypraw i łącząca smaki słodkie z kwaśnym, słonym i ostrym, tak żeby właściwie nie można było poznać, co jest głównym składnikiem dania, to jest pełne iluzji. Właśnie po prostu kuchnia barokowa, to kuchnia Pola Tremo jest pewną syntezą kuchni polskiej i kuchni francuskiej. W jego recepturach czytamy albo o potrawach czysto francuskich, jak bœuf à la mode, modna wołowina, albo o potrawach, które on nazywa po polsku. I to jest ciekawe, bo takie na przykład flaki po polsku, to co prawda nie jest znana nam zupa, tylko solidne danie mięsne w sosie, ale takie flaki po polsku jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej pełne byłyby imbiru, szafranu, czegoś bardzo ostrego, byłyby kolorowe. To, co Tremo nam proponuje jako flaki po polsku, to bardzo delikatne, starannie, no i bardzo długo, wiele dni przygotowywane danie. Flaki trzeba było najpierw oczyścić, wszystko jest naturalne, nic nie jest kupowane w sklepie w końcu jako gotowy do ugotowania produkt. Chodzi tutaj o to, że ta idea kuchni polskiej jest specyficzna. Tak jak Sejm Wielki zaczął się od starcia Stronnictwa Królewskiego z opozycją, która nazywała się narodową i ta narodowa opozycja podkreślała polski charakter narodowy polityki, kultury ubioru i doprowadziła na przykład do uchwalenia prawa o ubiorze narodowym, mundurach wojewódzkich, to podobnie właściwie zrobił Tremo, bo te mundury wojewódzkie miały się składać z kontuszy i z żupanów, ale ostatecznie poprzestano tylko na odpowiednich kolorach i mogły być to fraki czy surduty. Tak samo tutaj widać, że jest to kuchnia bliska francuskiej, czyli operująca francuskim smakiem delikatnym, klasycznym, pełnym ziół, ale pozbawionym smaku egzotycznych, barokowych przypraw, a zwłaszcza smakowych kontrastów, które uznano za przejaw złego smaku. Na przykład taki słynny polski przepis, szczupak po polsku, najsłynniejszy polski przepis przez całe wieki, znany od średniowiecza w całej Europie, jeszcze w XVII, w pierwszej połowie XVIII wieku, to jest paląca potrawka z ryby, gdzie łączy się imbir, szafran, cynamon, cukier, dużo różnych kwasów i gdzieś tam w tym pływa szczupak. Tutaj szczupak po polsku, Pola Tremo, jest przygotowywany na winie, na rosole, a Z przypraw mamy tylko odrobinę, tak jest napisane, gałki muszkatołowej albo nawet kwiatu muszkatołowego, bardzo delikatnych przypraw i pieprzu. Dla nas w zasadzie być może nie ma w tym nic dziwnego. Oprócz tego, że Tremo opisał na 86 przepisów aż kilkanaście receptur na szczupaka, ale to jest przejaw wierności wobec postu, przejaw tego, że ta kuchnia ciągle była katolicka, chociaż ten post był o wiele łagodniejszy. Na sam koniec warto może wspomnieć o deserze. Jako deser Tremo proponował na przykład tak zwaną pościłę, czyli ser z jabłek, zapiekankę, czy wypiekane na twardo, na sucho, taką masę jabłkową, która też tutaj jest już bardzo delikatna w smaku, trochę tylko słodzona bez tych egzotycznych, ostrych przypraw. Czyli kuchnia polska w tym czasie była już, cokolwiek to znaczy, zmodernizowana, znacznie bliższa naszej niż kuchnia z początków Stanisława Augusta. A opowiadał nam o tym profesor Jarosław Dumanowski. Dziękujemy. Mamy chyba akurat porę deserową mniej więcej, bo zbliża się 17, zatem smacznego dla Państwa. A może Państwo napiszą, co u Was dziś na przykład na deser. Mój adres mailowy hirek.wrona@polskieradio.pl. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Jeden z kibiców z Poznania oburzył się, że dlaczego tylko piosenka dla kibiców warszawskich. Wstanie nie patrzyłem na tych, którzy się wybili. Zatem tekst poznaniaka. Miłem, jak zyskują nowe siły. Underground to ekonomiczne przyczyny. A śpiewa człowiek pochodzący z Krakowa. Wolę czyny. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertu. Od studyjnych zmagań, słownych eksperymentów. Wschodnie czy zachodnie, nowe dziś tworzymy. Trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Zapyta, po co ta kolejna płyta? Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znikasz. To, co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Wydaje to dzięki umiejętnościom. Się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć.